την περασμένη Κυριακή, δυστυχώς ο ιός της γρήπης ήταν ο ένοχος που δεν μας άφησε να έρθουμε. Σας αφήσαμε εκτεθειμένους, να μας συγχωρείτε, αλλά και εσείς πολλές φορές μας έχετε αφήσει εκτεθειμένους. Το κήρυγμα γίνεται και δεν ερχόστε. Έχω δίκιο? Δίκιο. Επομένως λοιπόν, δεν το παίρνουμε δικαιωματικά, αλλά συνέβη. Ήρθε ο Πατριάρχης και αν πήγατε κάτω στην υποδοχή, καλώ επράξατε. Άλλωστε σας το είχα πει κιόλας, διότι δεν τιμούμε το πρόσωπο, τιμούμε το σχήμα και το αξίωμα. Και ο Πατριάρχης δεν πάβει να είναι η κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ στον κόσμο. Και μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Βεβαίως το πρόσωπο μας έχει πολύ λυπήσει με τις κινήσεις του, όπως πολλές φορές σας το έχω πει. Ο συγκεκριμένος Πατριάρχης έχει κάνει σοβαρά ατοπήματα και σοβαρά λάθη. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τον κρίνεις? Δεν τον κρίνω εγώ. Τον κρίνουν οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας. Έχει κάνει σοβαρά λάθη και το λέμε αυτό για να έχουμε και γνώση, να ξέρουμε τι γίνεται. Όχι ήρθε ο Πατριάρχης και ού πηγαίνουμε κάτω εκεί χειροκροτήματα και επεφημίες. Ούτε χειροκροτήματα ούτε επεφημίες. Και όπως άκουσα προηγουμένως, είπε εδώ κάποια κυρία, προσευχή να κάνουμε να τον φωτίσει ο Θεός. Διότι κρατάει στα χέρια του το πιδάλιο της Εκκλησίας και αλίμονο να οδηγήσει το σκάφος αυτό της Εκκλησίας στην καταστροφή, που έχει αλίμονο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή όπως έχω πει και άλλη φορά, ξέρω και διαβάζω και βλέπω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να προσεύχεστε. Τιμή μας που ήρθε, σας είπα, τιμή μας που ήρθε, όχι το πρόσωπο. Το αξίωμα ήρθε. Και εύχεστε να τον φωτίζει ο Θεός, να κατευθύνει το σκάφος της Εκκλησίας στον ασφαλή δρόμο της σωτηρίας. Τρίτον, είμαστε δύο βήματα πριν μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Μία από τις τέσσερις τεσσαρακοστές του χρόνου, τέσσερις νηστείες μάλλον. Η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 15, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, και φτάνει μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Η ουσία είναι ότι η νηστεία αυτή έχει τεθεί από την Εκκλησία μας για να μας προετοιμάσει για τις μεγάλες εορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων που έρχονται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως σε κάθε Αγία Τεσσαρακοστή, έτσι και σε αυτή προέχει η νηστεία. Η νηστεία η οποία γίνεται ως εξής, και προλαβαίνω να σας ενημερώσω για να μην ακούτε το ένα και το άλλο δεξιά και αριστερά και αρχίζετε να αμφιβάλλετε και να διερωτάστε. Θα σας πω μία κουβέντα. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι το σωστό. Όλοι οι άλλοι ρίχνουν νερό στο κρασί τους και προσέξτε το. Επαναλαμβάνω, αυτό που θα σας πω εγώ είναι το σωστό. Όχι διότι το λέγω εγώ, αλλά διότι θα σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που αναφέρουν οι ιεροί κανόνες και αυτό που ορίζει η Εκκλησία μας. Πώς νηστεύεται η Αγία Τεσσαρακοστή? Τρώμε ψάρι μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Τρώμε ψάρι μόνον Σάββατο και Κυριακή. Επαναλαμβάνω, σας τα λέω για να μην έχετε κάθε τόσο «Ω, ακούσαμε από το ράδιο, είπε ο τάδε δεσπότης, είπε ο πατριάρχης, είπε εκείνος, είπε ο α, ο β». Δεν με νοιάζει τι λένε αυτοί. Μένα με νοιάζει τι γράφουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Και επειδή διάβασα, γι' αυτό έχω και εγώ βγάλει τα δικά μου τα συμπεράσματα και ξέρω πολύ καλά τι λένε οι κανόνες. Επιτρέπεται λοιπόν το ψάρι μόνον Σάββατο και Κυριακή. Τις άλλες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, επιτρέπεται το λάδι. Μόνο λαδερά φαγητά. Και Τετάρτη και Παρασκευή, όπως συμβαίνει όλο το χρόνο, δεν επιτρέπεται ούτε το λάδι. Εκτός και αν πέσει κάποια μεγάλη εορτή Αγίου, όπως μέσα στη Σαρακοστή έχουμε την Αγία Κατερίνη, έχουμε την Αγία Βαρβάρα, έχουμε τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Σάβα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Διονύσιο. Αυτοί όλοι οι Άγιοι, όταν πέσει η γιορτή τους, δεν ξέρω πότε πέφτει, του Αγίου Ανδρέου, δεν έχει ψάρι το Αγίου Ανδρέου. Αν πέσει Κυριακή, έχουμε ψάρι. Αλλά αν δεν πέσει, αν πέσει το Αγίου Ανδρέου οποιαδήποτε άλλη μέρα, δεν έχει ψάρι. Έχει μόνον λάδι. Και θα πω και κάτι ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε. Επειδή αποκρέβουμε στις 14 που είναι Παρασκευή, δεν επιτρέπεται την Παρασκευή να φάμε τίποτε πλέον παρά μόνον ψάρι. Την Παρασκευή λοιπόν στις 14 του Αγίου Φιλίππου, όταν πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε ψάρι. Και επίσης, όπως είναι γνωστόν, μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή ψάρι τρώμε οποιαδήποτε ημέρα και αν πέσει, και των εισοδίων. Επίσης μια ακόμα διευκρίνηση, δύο διευκρίνησεις. Η πρώτη διευκρίνηση, έχουν κάποιοι φτιάξει στο μυαλό τους κάποια πράγματα που είναι εντελώς λανθασμένα. Από πότε, λέει, αρχίζουμε να τρώμε ψάρι? Από την πρώτη μέρα και όλα στις Σαρακοστής. Αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή, τρώμε ψάρι. Όπως επί παραδείγματι στις 15, που είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, είναι Σάββατο. Τρώμε ψάρι το Σάββατο. Τρώμε ψάρι και την Κυριακή στις 16 του μηνός. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό, θα σας πω. Ορισμένοι λοιπόν λένε όχι, λέει το Σάββατο, όχι, δεν αρχίζουμε από την αρχή το ψάρι το τρώμε μετά των εισοδίων. Και επίσης να προλάβω να πω και κάτι άλλο, και πότε διακόπτουμε το ψάρι? Ποτέ δεν το διακόπτουμε το ψάρι. Που λένε μερικοί πάλι μετά του Αγίου Σπυρίδωνος, τέρμα. Λάθος. Ακόμα και αν πέσει Σαββατοκύριακο 23 του μηνός Δεκεμβρίου, τρώμε ψάρι. Όχι 24. 24 πάντοτε όταν είναι παραμονή, εάν είναι οποιαδήποτε ημέρα δεν τρώμε ούτε λάδι, εάν είναι Σαββατοκυριακή τρώμε μόνο λάδι. Τα καταλάβατε μέχρι εδώ όλα, όσα είπα, τα καταλάβατε, έχετε καμία πορεία? Για να πάμε και στη δεύτερη διευκρίνηση. Ναι. Αυτό θα σας το πει ο πνευματικός σας. Όχι για τις αμαρτίες, λέω, με αυτή τη μυστή. Αν έχετε από τον πνευματικό σας άδεια να κοινωνείτε τακτικά, βεβαίως με αυτή την νηστεία που σας λέγω μπορείτε να κοινωνάτε. Αν δηλαδή Σάββατο, ψάρι και Κυριακή να κοινωνείτε. Κανονικά έτσι είναι. Αυτό όμως σας είπα, θα σας το ρυθμίζει ο πνευματικός σας. Έτσι, θα τα ρυθμίσετε αυτά με τον πνευματικό σας. Συνεχίζω τώρα. Γιατί έγινε και καθιερώθηκε να αρχίζουμε το ψάρι μετά των εισοδίων και να διακόπτουμε το ψάρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Θα σας πω γιατί έγινε. Διότι πήγαν κάποτε κάποιοι στους πνευματικούς και του είπανε, «Παπά, εγώ θέλω να κοινωνήσω τον εισοδίο». Να νηστεύσεις, παιδάκι. Μια φορά δυο το χρόνο που κοινωνάει, να νηστεύσεις, παιδάκι. Πώς θα νηστεύσω, παπά? Δεν θα φας μέχρι των εισοδίων ψάρι. Κοινώνησε των εισοδίων και από εκεί και μετά σταματάει την νηστεία. Και αρχίζει και τρώει κανονικά. Και πάει παραμονές των Χριστουγέννων, «Παπά, θέλω να κοινωνήσω τον Χριστουγέννο». «Νίστεψες, παιδάκι μου?» «Όχι, παππούλη». «Τώρα νίστεψε μετά του Αγίου Σπυριδόνου, μην ξαναφάς». Καταλάβατε πως καθιερώθηκε. Καταλάβατε πως καθιερώθηκε αυτή η αταξία, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Η νηστεία είναι χωρίς εξαιρέσεις. Πουθενά στο πιδάλιο δεν αναφέρεται ότι αρχίζουμε την ψαροφαγία μετά των εισοδίων και τη σταματάμε από το Αγίου Σπυρίδωνος και μετά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, και ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που νηστεύουν την Αγία Τεσσαρακοστή, σας λέγω λοιπόν ότι κανονικώς το ψάρι επιτρέπεται Σαββατοκύριακο μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή από τις 16 μέχρι και τις 23, από τις 15 μέχρι και τις 23. Καμιά πορεία? Όχι. Όχι. Είμαι σαφής λοιπόν. Και τώρα ερχόμαστε στο Ιερό Κείμενο. Στην Αγία μας Γραφή, στο Ιερό Βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, και σας υπενθυμίζω ότι στο τελευταίο μας κήρυγμα πριν 15 ημέρες μας έδειξε η Αγία Γραφή χαρακτήρες ανθρώπων. Μας έδειξε τον θυμώδη άνθρωπο, μας έδειξε και τον μακρόθυμο, μας έδειξε τον ασεβή, μας έδειξε τον τεμπέλη, μας έδειξε τον εργατικό. Και τούτα διότι, όπως πολλές φορές είπα και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω, η Αγία Γραφή δεν αφήνει κανένα στοιχείο, ακόμα και λεπτομερές, από τη ζωή μας που να μην το αγγίζει. Όλα τα στοιχεία της ζωής μας τα αγγίζει, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και θα σας θυμίσω αυτό το οποίο μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος και το γνωρίζουμε όλοι, ότι και οι τρίχες της κεφαλής σας, λέγει ο Κύριος, είναι μετρημένες. Και όταν μας λέγει αυτή τη φράση, εννοεί ακριβώς ότι τόσον πολύ ασχολείται ο Θεός μαζί μας, που ακόμα ασχολείται και με εκείνο που εσύ ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις, πόσες τρίχες έχει το κεφάλι σου. Και γι' αυτό ο Κύριος ξέρει. Και όταν το λέει αυτό ο Κύριος, δεν είναι τρόπος του λέγειν, δεν είναι υπερβολή του Θεού. Ο Θεός υπερβολές δεν λέει, διότι η υπερβολή, ξέρετε, είναι ψέμα. Ο Θεός υπερβολές δεν λέει. Ο Κύριος αυτό που λέει, το λέει κυριολεκτικώς. Λέει ακριβώς αυτό που εννοεί πίσω από αυτή τη φράση. Και όντως ισχύει ότι ο Κύριος γνωρίζει ότι πόσες είναι οι τρίχες στο κεφάλι του ανθρώπου. Και μας δείχνει με αυτό, επαναλαμβάνω, το ότι ο Κύριος έχει απόλυτο ενδιαφέρον για κάθε λεπτομέρεια της ζωής του ανθρώπου. Μην πεις λοιπόν ποτέ ότι Σώπα καημέρε, με αυτό δεν ασχολείται η Αγία Γραφή. Με το άλλο δεν ασχολείται, δεν ασχολείται ο Θεός. Θα κάτσει ο Θεός τώρα να δει πόσες μπουκές έφαγα στο σπίτι μου. Θα κάτσει να δει ο Θεός αν έβαλα μια σταγόνα λάδι στο πιάτο μου. Με αυτά ασχολείται ο Θεός. Με αυτά ασχολείται ο Θεός μάλιστα. Ασχολείται ο Θεός και μάλιστα θα έλεγα με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από όσο το αντιμετωπίζεις και εσύ ο ίδιος και εγώ ο ίδιος. Μας είπε λοιπόν ο λόγος του Κυρίου για το θυμώδι. Όταν θυμώνεις, λέγει ο Κύριος, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Μα υπάρχει λόγος. Ήρθε και μου έκανε σκηνή μέσα στο σπίτι μου. Ο Κύριος λέει, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τι είπε, ο Θυμώδης λέει, έφτιαξε λόγο για να τσακωθεί. Όταν μαλώνουμε, όταν θυμώνουμε, δεν υπάρχει λόγος, λέει ο Κύριος. Απλώς ο πειρασμός που έχεις μέσα σου, του θυμού, το δαιμόνιο του θυμού, φτιάχνει λόγο, βρίσκει μια αιτία, οποιαδήποτε, για να αρπαχτεί, για να τσακωθεί. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος θυμού. Και αυτό που μας είπε ο Κύριος για τον εαυτό του, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος, λέγει ο Κύριος. Και θυμάστε ότι ο Κύριος εδώ στη ζωή του, δύο φορές μόνο οργίστηκε. Δύο φορές. Είναι αυτό που λέμε η ιερή οργή. Δεν είναι η οργή, η αμαρτωλή οργή. Είναι η ιερή οργή. Και η ιερή οργή είναι να οργιστείς και δικαιολογείσαι να οργιστείς όταν ακούς να υβρίζεται το όνομα του Χριστού, όταν δεις να υβρίζεται ο ναός, να υβρίζονται οι ιερείς που κάθεσαι νύχτες ολόκληρες στο κρεβάτι και απολαμβάνεις τις ύβρις και τα ρεζιλέματα που γίνονται εναντίον ιερέων και τώρα είχαμε τον ηγούμενο και λέγαμε και κάναμε και φτιάναμε και τον κατεβάζαμε και τον ανεβάζαμε, τον παλιάνθρωπο, τον ένοχο, τον άλφα, τον πήξε, τον δείξε κλπ. Και εμείς είμαστε οι Άγιοι. Είμαστε οι καλοί. Δεν ξέρω τι έκανε, δικαίωμά του. Ό,τι έκανε στο κάτω-κάτω υπάρχει κριτής που θα τον κρίνει και κριτής δεν είσαι εσύ. Ούτε είναι ο Κύριος τάδε της τηλεόρασης, ούτε ο Κυρία τάδε της τηλεόρασης. Κριτής είναι ο Κύριος που θα κρίνει και εκείνον, αλλά θα κρίνει και σένα. Θυμάστε ο Κύριος οργίστηκε πότε, όταν υβρίζεται ο ναός, που είδε τους εμπόρους μέσα στο ναό, που εσήκωσε το μαστίγιο. Δεν εχτύπησε κανένα, δεν εχτύπησε, μόνον απείλησε. Για να δείξει πότε επιτρέπεται και δικαιούσε να οργίζεσαι. Όχι όταν σε υβρίσαν, όχι όταν σε μείωσαν, όχι όταν σου είπαν κάτι που αμέσως έκοψες την καλημέρα στον άλλον, έκοψες την οποιαδήποτε επαφή, τον μισή στον άσημα γιατί σου είπε το α το β. Ο Κύριος μας εδίδαξε. Όταν τον ύβριζαν τον ίδιον, και τον κατηγορούσαν, θυμάστε, ο Ιησούς εσιώπα. Και όχι μόνο εσιώπα, αλλά και συγχώρησε τους εχθρούς του επάνω από το σταυρό. Εκεί όμως που ο Κύριος άφησε την οργή του να ξεχυλήσει, ήταν όταν είδε τους εμπόρους στο ναό, είδε να βεβηλώνεται το ιερόν του ναού. Και επίσης, δεύτερη φορά που τον βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται, είναι όταν πηγαίνει εκείνος ο ανθρωπάκος που είχε ξερό το χέρι του να θεραπευτεί στο ναό και όταν ο Κύριος τον εθεράπευσε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να κακολογούν τον Χριστό. Εκεί ο Κύριος αγρίεψε. Αγρίεψε πάλι με την ιερή οργή. Γιατί είδε, τι είδε, να καταφέρονται εναντίον του ανθρώπου. Συνεπώς, συμπέρασμα. Άμα σε υβρίζουν, δεν δικαιούσε να οργιστείς. Ούτε να θυμώσεις, ούτε κακία να κρατήσεις ούτε τίποτα. Αν όμως αδικείται ο συνάνθρωπός σου, εκεί οφείλεις να τον υπερασπίζεις. Αυτά είπαμε προχτές, πριν 15 μέρες επαναλαμβάνω, αφού την προηγούμενη Κυριακή απουσίασα λόγω της ασθενείας μου. Και τώρα συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος, στο στίχο 20 και στον στίχο 21. Προσέξτε, γιατί εδώ ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο και θέλω πολύ προσοχή. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, Υιός δε άφρον μικτηρίζει μητέρα αυτού. Το ερμηνεύω απλά και σύντομα και στη συνέχεια θα το ερμηνεύσω εκτεταμένα. Το παιδί, λέει, το μυαλωμένο, το σοφό, δίνει χαρά στον πατέρα του. Το άμυαλό όμως παιδί εμπέζει και κοροϊδεύει τη μητέρα του. Εγώ, όπως με ξέρετε, τόσα χρόνια, πόσα χρόνια είπαμε προχτές, είμαι εδώ, έχω 30 και, έτσι, 33 χρόνια περίπου. 33 χρόνια. Λοιπόν, 30 χρόνια, 33 χρόνια που έχω εδώ, ήμουν παιδάκι. Το θυμάστε, μπράβο, ακριβώς ήμουν παιδάκι τότε που ήρθα και τώρα πλέον είμαι γέρος. Λοιπόν, 33 χρόνια εδώ, με ξέρετε, ποτέ, μα ποτέ, στα κηρύγματά μου δεν κατηγόρησα τα παιδιά. Και δεν κατηγόρησα τα παιδιά ποτέ, άλλωστε υπήρξα, όπως ξέρετε, και κατηχητής εδώ των παιδιών. Δεν εκατηγόρησα ποτέ τα παιδιά. Γιατί? Γιατί? Διότι ξέρω, το παιδί δεν φύτρωσε από την πέτρα. Το παιδί δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά εδώ στην Αλάνα επάνω. Το παιδί βγήκε από μια κοιλιά μιας μάνας, από ένα πατέρα, μέσα από ένα σπίτι, και το παιδί κατά 95%, όπως το έχω πει πολλές φορές, έχει το βάρος της κληρονομικότητας όσον αφορά την πνευματική του κατάσταση. Το παιδί φέρει μαζί του αυτά τα οποία διδάσκει, αυτά τα οποία έμαθε, αυτά τα οποία τον συμβούλεψαν, αυτά με τα οποία μεγάλωσε μέσα στο σπίτι του. Ξεκινάω από εδώ, από αυτό το σημείο, για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο νόμος του Θεού. Να δούμε τελικά, δηλαδή, ποιος είναι ο σοφός Υιός, αλλά και ποιος είναι ο άμυαλος Υιός. Ποιος είναι το σοφό παιδί και ποιο είναι το άμυαλο παιδί. Λες, το παιδί που είχε στα χέρια σου, τι τίνος ήταν αυτό το παιδί. Οι παλαιοί, οι μητέρες σας και οι πατεράδες σας, μπορεί γράμματα να μην ήξεραν πολλά, μπορεί προσευχή να μην ήξεραν να πούν, μπορεί το Πάτερ Ημών να τον μπερδεύανε, μπορεί το Κύριε Ιησού Χριστέ, το Κύριε Ελέησον, όπως κάποτε λέει μια ιστορία, να το έλεγαν Κύριε μη με λέεις. Όμως γράμματα μπορεί να μην ξέρανε, είχαν όμως την καρδιά τους ενωμένη με το Θεό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έβλεπες, σου έλεγαν κάτι φράσεις που πραγματικά έμειναν στην ιστορία αυτές οι φράσεις. Όταν τον ερώταγες τον γέροντα, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου, τους ερώταγες πόσα παιδιά έχεις, Σου έλεγαν έχω 5 του Θεού, 7 του Θεού, 10 του Θεού, γιατί όλοι ήταν πολύτεχνοι, 12 του Θεού, 15 του Θεού. Του Θεού. Γιατί είχαν τη συνείδηση μέσα τους ότι τα παιδιά είναι του Θεού. Και τ' άκουγε ο Θεός αυτό. Και τ' άκουγε ο Θεός και αναλάμβανε την παιδεία του παιδιού. Και γι' αυτό βλέπετε εκείνα τα παιδιά μπορεί να μεγάλωσαν μέσα σε καλύβες, μπορεί να μεγάλωσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Μπορεί, όπως μου έλεγε κάποια, σκεπαζόμαστε λέει 15 άτομα με μια κουβέρτα. Μπορεί το σπίτι μέσα να μην είχε ούτε τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αλλά εκείνα τα παιδιά μεγάλωσαν ακριβώς με αυτό, ότι ήταν παιδιά του Θεού. Και ο Θεός τα μεγάλωσε και τα παιδιά τους είσαστε εσείς, τα παιδιά αυτών των γονιών που βλέπετε όλος μυστηριωδώς ευρεθήκατε μέσα στην Εκκλησία, ευρεθήκατε στο χώρο του Θεού, γιατί εκεί σας έβαλε ο πατέρας σας και η μάνα σας. Στα χέρια του Θεού σας παρέδωσαν και ο Θεός σας μεγάλωσε μέσα στο χώρο το δικό του. Τα δικά σας τα παιδιά τώρα που δεν άκουσαν να λες ότι είναι του Θεού, μπορεί να μου πεις που είναι, γιατί δεν είναι μέσα στην Εκκλησία? Μη διαμαρτύρεσαι, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό. Α, λέει, εγώ, το παιδί μου, εγώ ήμουν καλός, το παιδί έφυγε από την Εκκλησία, τι να κάνω τώρα, το μαζέψω? Το άφησες ποτέ στα χέρια του Θεού? Είπες ποτέ ότι αυτό το παιδί είναι του Θεού? Ότι αυτό το παιδί μου το έδωσε ο Θεός? Αυτό λοιπόν το παιδί που το θεώρησες δικό σου παιδί, ο Θεός το άφησε να το μεγαλώσεις εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια. Και το κατόρθωμά σου, κοίτα το σήμερα. Το κατόρθωμά σου είναι ότι αυτό το παιδί σήμερα είναι, αν είναι μέσα στην Εκκλησία, μπράβο σου. Αν είναι έξω από την Εκκλησία, τότε μη στρέφεις τα νότα, μην αποποιείσαι την ευθύνη, γιατί έτσι δυστυχώς κάνουμε. Εάν το παιδί είναι καλό παιδί, θέλουμε, τρέχουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς, ότι να, είχε καλό πατέρα, είχε καλή μάνα, γι' αυτό έγινε καλό παιδί. Όταν το παιδί δεν γίνεται καλό παιδί, τότε κοιτάμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες. Δεν φταίω εγώ. Δεν είμαι εγώ η αιτία. Λάθος, αδελφοί μου. Πίσω από ένα καλό παιδί σίγουρα στέκει ένας καλός πατέρας και μια καλή μάνα. Πίσω όμως από ένα κακό παιδί, μην το αρνείσαι, στέκει μια κακή αγωγή. Στέκει ένας κακός δάσκαλος. Και όταν λέω δάσκαλος, εννοώ ένας κακός πατέρας, μια κακή μάνα που εδίδαξαν στο παιδί το στραβό. Ποιος είναι ο Υιός ο σοφός? Ο σοφός ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος επήρε μαθήματα από τον πατέρα, τον καλό πατέρα. Εγώ, αδελφοί μου, δεν αρνούμε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο λαός, ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και αν λένε κάποιοι ότι και από το Ρόδο βγαίνει αγκάθι, εγώ θα πω ότι αυτό είναι μια εξαίρεση. Ποτέ δεν ήταν κανόνας αυτό. Υπάρχουν εξαίρεσεις, γι' αυτό σας είπα άλλωστε ότι 95% θεωρώ ότι για τα παιδιά ευθύνονται κάποιοι άλλοι. Αφήνω και ένα 5% για να δώσω ακριβώς το στίγμα ότι πολλές φορές και το ίδιο το παιδί φταίει στον καθορισμό της πορείας του. Παρόλες τις εκκλήσεις των γονιών του αυτό διαστρέφεται. Αλλά κανονικά ο Υιός ο σοφός, το παιδί το καλό, έχει ένα πατέρα καλό, έχει μια μάνα καλή, και δικαιούται να εφραίνεται εκείνος ο πατέρας. γιατί εκοπίασε για αυτό το παιδί. Δικαιούται να εφραίνεται εκείνη η μητέρα, γιατί εκοπίασε για αυτό το παιδί. Σας το είπα και πάλι κάποτε, πέρυσι νομίζω, έπεσε στα χέρια μου ένα έντυπο από αυτά των πολυτέχνων, είδατε, που βρίσκεται στις εκκλησίες που πηγαίνατε. Το άνοιξα λοιπόν και στη μεσαία σελίδα βλέπω μία φωτογραφία τεράστια και στις δύο, και στις, έπιανε και τα δύο φύλλα και έλεγε πάνω η οικογένεια 185 άτομα. Οικογένεια. Και ήταν μέσα πραγματικά μία οικογένεια ήταν. Είχαν στη μέση τον παππού και τη γιαγιά και γύρω ήτανε τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγωνα και τρισέγγωνα ακόμα, παντρεμένα με τις οικογένειές τους κλπ. Και έβλεπες εκείνους τους γέροντες, οι οποίοι αν θυμούμε καλά είχαν 14 παιδιά δικά τους, τους έβλεπες πανευτυχίες. Άστρα ήταν τα πρόσωπά τους. Τι θέλω να πω. Είναι δυνατόν να τον αδικήσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτούς τους γέροντες, να τους αδικήσει ο Θεός? Είναι δυνατόν αυτούς τους γέροντες να τους πικράνει ο Θεός? Κουράστηκαν. Ξέρεις τι σημαίνει 14 παιδιά? Ξέρεις τι σημαίνει να μεγαλώσει 14 παιδιά? Εδώ κουράζεις εσύ που έχεις να μεγαλώσεις 1, 2, 3 και λες πω πω πω πω. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις 14? Και σου ρωτώ, είναι δυνατόν να τον αδικήσει αυτόν ο Θεός? Είναι δυνατόν τα παιδιά του να μην βρούνε να βαδίσουν στα ίχνη του πατέρα και της μάνας? Τα περισσότερα παιδιά, τα περισσότερα αν θυμάμαι καλά, όλα σχεδόν, ήταν και αυτά πολύτεκνα. Πολύτεκνος ο παππούς, πολύτεκνα και τα παιδιά. Μη διαμαρτύρεσαι λοιπόν εάν το παιδί σου βγήκε άμυαλο. Ξέρετε, αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία διστάζουμε να τα αγγίξουμε πολλές φορές, διότι καίνε, ζεματάνε, διότι όταν τα αγγίζεις παθαίνεις ηλεκτροσόκ, όταν τα αγγίζεις σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ζεις την ανεμελιά σου. Έχεις διώξει τις ευθύνες από πάνω σου. Εγώ πολλές φορές το λέω στα κηρύγματα. Να, μεθαύριο έρχεται καρναβάλι. Ήδη τώρα μετά τα Χριστούγεννα αρχίζουν τα κέντρα. Πια, τέλος πάντων, πάντα καρναβάλι είναι η Πάτρα. Όλα τα κέντρα ανοιχτά είναι. Ανοίγει η πόρτα στις 11 τη νύχτα, στις 12 τη νύχτα, βγαίνει το παιδί, πάει για διασκέδαση. Τους το λέω πολλές φορές. Λέω, βρε, ξέρετε τι κάνει. Δεν ανησυχείς για το παιδί σου εσύ και ανησυχώ εγώ που είμαι καλόγερος και δεν έχω παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι όταν με λέει σου, το λέω. Εγώ προσεύχομαι. Προσεύχομαι για τα παιδιά αυτά τα οποία γυρνάνε τη νύχτα. Κάνω ιδιαίτερη προσευχή να τα φυλάει ο Θεός. Και βλέπεις ο πατέρας, η μάνα έχει μια ανεμελιά. Έφυγε το παιδί, πάει όξο 13 χρονών, 12 χρονών, κορίτσι, πράγμα, 12 χρονών. Πού είναι, πού πάει, τι κάνει, ποιος το αγγίζει, ποιος το πιάνει, ποιος το αγκαλιάζει, ποιος του δίνει, ποιος του παίρνει. Δεν το ενδιαφέρει. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Αγωνιώ εγώ, ο καλόγερος αγωνιά για τα παιδιά, τα δικά σας τα παιδιά. Εγώ αυτό, πιστεύετε με, το θεωρώ έκπτωση, κατάπτωση. Αυτό το θεωρώ, να το πω απλά, το θεωρώ κατάδειγμα. Πώς αυτό το παιδί να μην σε μικτηρίσει? Πώς αυτό το παιδί να μην σου βγάλει τη γλώσσα και να σε εμπέξει. Πώς αυτό το παιδί να μην σε περιγελάσει. Πώς αυτό το παιδί να μην σε γιδωρήσει. Πώς αυτό το παιδί να μην σηκώσει το χέρι του να σου ρίξει και καρπαζά. Όπως δυστυχώς κάνουν σήμερα τα παιδιά. Και οι γονείς τέτοιων παιδιών έχουν γίνει καρπαζοεις πράκτορες. Και δεν τολμάει ο πατέρας πλέον να πει μια κουβέντα. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε ένα παιδί, στην εξομολόγηση αυτό. Του λέω, δεν θυμάμαι, μικρό ήτανε. 12 χρονών ήτανε, 13 χρονών ήτανε. Κάτι το ανέφερε ο πατέρα του για τη μάνα του, δεν θυμάμαι. Θύμωσε. Αγρίευσε. Του λέω, τι συμβαίνει. Γιατί κάνεις έτσι, του λέω. Μου λέει, δεν θέλω να μου ξαναπείς αυτά τα ονόματα. Τον πατέρα σου, ρε, του λέω, τη μάνα σου. Αγρίευσα λίγο. Μου λέω, ποιο πατέρα μου και ποια μάνα μου. Εγώ τον πατέρα μου και τη μάνα μου, μου λέει, τους θέλω να ενδιαφέρονται για μένα. Όχι να μου πιάσει η μάνα μου ένα γάλα το πρωί και να σηκωθεί να φύγει. Και να την ξαναδώ το βράδυ. Τ' ακούς? Τράβα να το απαντήσω. Μήπως μου έχετε να μου συστήσετε εσείς κάποια απάντηση να δώσω σε αυτά τα παιδιά. Σε αυτό το παιδί που τι άλλο έχει μια δικαιολογημένη απέτηση. Τι πλέον δικαιολογημένη απέτηση. Να έχει ένα πατέρα και μια μάνα. Κακό είναι αυτό. Κακό, ακριβώς. Κακό είναι αυτό. Ζήτησε τίποτα κακό. Δεν έχω πατέρα, μου λέει πάτε. Δεν έχω πατέρα, δεν έχω μάνα. Φεύγουν το πρωί και οι δυο, γυρνάνε το απόγευμα, τηλεόραση. Μάνα, πατέρα! Μη είσαι εδώ, παιδιά. Τι θες αυτό το παιδί, τι θα γίνει αυτό το παιδί, μπορεί να μου πεις. Δεν είναι δικαιολογημένο κάποια στιγμή να σου βγάλει τη γλώσσα και να σε κοροϊδεύει. Δεν είναι δικαιολογημένο, πείτε μου εσείς. Είμαι εγώ παράξενος. Αγλογημένο, όπως θέλετε, πείτε το. Δεν είναι δικαιολογημένο να σε πετάξει στο γεροκομείο. Μην το κατηγοράς. Μην του λες θα το αποκληρώσεις. Ήδη το έχεις αποκληρώσει. Ήδη το έχεις αποκληρώσει. Ήδη το έβγαλες από το λογαριασμό. Ήδη το έβγαλες από το λογαριασμό. Το παιδί δεν θέλει γάλα. Το παιδί δεν θέλει φαΐ, αδελφοί μου. Το παιδί δεν θέλει τσάντα. Το παιδί δεν θέλει ρούχα. Όχι. Το παιδί απλά πράγματα. Θέλει πατέρα και μάνα. Το παιδί θέλει γονείς οι οποίοι να του αγαπούν, να στέκουν δίπλα του, να απλώσει το χέρι η μητέρα, ναι μερικές φορές να το τραβήξει αυτή, αλλά και να το πάρει και στην αγκαλιά του, να το χαϊδέψει, να του πει δυο λόγια παρηγοριάς. Το παιδί έχει προβλήματα. Δεν είναι όπως εσύ φαντάζεσαι. Τι έχεις εσύ, παιδί είσαι εσύ, παιδί, ειδικά με τέτοια σχολεία ρε παιδί, για πήγαινε να ειδείς. Ή μάλλον μην πάνε να δεις, γιατί δεν θα δεις τίποτα. Γιατί τα μάτια σας είναι κλειστά. Μακάρι, το έχω πει πολλές φορές, να είχα μια, να μου επέτρεπε ο νόμος του Θεού να βάλω μια κάμερα μέσα στην εξομολόγηση. Να δεις τι μου λένε τα παιδιά. Να κάθεσαι να βλέπεις απ' έξω και να ακούς. Πώς να κατηγορείς, να κατηγορείς το παιδί. Ποτέ δεν το κάνω, σας είπα, ποτέ δεν το κάνω. Και ούτε θα το κάνω ποτέ. Ούτε το έκανα, ούτε θα το κάνω. Γιατί το παιδί θύμα είναι τελικά. Εσχάτως τώρα εχώρισαν κάποιοι νεαροί, ένα παιδάκι, εχώρισαν. Ένα νεαρό ζευγάρι, εχώρισαν. Ένα παιδάκι μαζί τους. Και αυτό που έχω και τους λέω είναι, καλά, αυτό το παιδί τι φταίει. Αυτό το παιδί τι φταίει, πείτε μου σας παρακαλώ εσάς, πείτε μου εσείς, παρακαλώ, σας δίνω το λόγο, να κατέβω εγώ από εδώ, να το κλείσω το μικρόφωνο και να κατέβω. Δώστε μου εσείς την απάντηση. Είναι Για οποιαδήποτε αμαρτία κάνει αυτό το παιδί, ποιος θα φταίει? Το κατέληψα. Το εγκατέλειψαν. Το πάει ο ένας από τον άλλο, πάρτε τόσες ώρες εσύ, τόσες ώρες εσύ, και το παιδί το έχουνε πέρα δώσε. Πιτπον ακριβώς. Πιτπον. Από τη μία μεριά. Στην άλλη, και τι θα του πει ο πατέρας, τι θα του πει? Να είσαι ηθικός, τη στιγμή που η μάνα έχει βρει ήδη άλλονε. Τι θα του πει? Πείτε μου αυτό το παιδί, ποιος θα βαρύνεται για αυτά τα αμαρτήματα που ενδεχομένως θα κάνει αυτό το παιδάκι? Γιατί θα μεγαλώσει κάποτε, είναι κοριτσάκι, θα μεγαλώσει, θα γίνει και αυτό δεσποινής. Ποιος θα το μεριμνήσει αυτό? Θα γυρίσει την πλάτη και στους δυο και θα φύγει μόνο του έρμος στους δρόμους. Είδες ποιος θέει για το σοφό ιό και ποιος θέει για τον άμυαλο ιό? Το σοφό παιδί δεν φύτρωσε, κάποιος κουράστηκε για αυτό το σοφό παιδί. Και γι' αυτό δικαιολογείται αυτός ο πατέρας, αυτή η μάνα να χαίρουν και να εφραίνονται όταν βλέπουν σοφό παιδί, το παιδί τους να είναι ευλογημένο κοντά στο Θεό. Αλλά μη διαμαρτύρεσαι όταν αντί για σοφό παιδί βλέπεις ότι το παιδί σου έχει καταντήσει παιδί του δρόμου, άμυαλο, χωρίς προορισμό. Γιατί αυτό είναι σήμερα το κοινό φαινόμενο για όλα τα παιδιά, είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν προορισμό. Δεν έχουν προορισμό. Σήμερα και αύριο. Και ούτε και αν κάνει και το αύριο. Σήμερα. Προορισμός δεν υπάρχει. Και να πάμε και παρακάτω, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο στίχο εν συντομία, διότι η ώρα μας κοντεύει να κλείσει. Και ο δεύτερος στίχος έχει τι? Ζύγια έχει. Έχει δύο ζύγια με τα οποία μπορείς, σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να κρίνεις. Όχι να κατακρίνεις, να σου δίνει κυρίως το δικαίωμα να κρίνεις. Γιατί ξέρετε, πολλοί με ρωτούν, παππούλοι, επιτρέπεται οι κρίσεις? Και οι κρίσεις και η κατάκριση επιτρέπεται, αλλά και οι κρίσεις και η κατάκριση απαγορεύεται. Πότε επιτρέπεται η κρίση και η κατάκριση? Όταν κρίνω τι? Την αμαρτία. Την αμαρτία επιτρέπεται και να την κρίνεις και να την κατακρίνεις. Εκείνο που απαγορεύεται είναι να κρίνεις και να κατακρίνεις τον αμαρτωλό. Δεν σου πέφτει λόγος. Είδες κάποιον να κλέβει? Η κλεψιά είναι αμαρτία. Τελείως. Για τον κλέφτη δεν σου πέφτει λόγος. Ας τον κρίνει ο Θεός. Αυτός έχει λόγο. Αυτός θα περάσουμε από κόσκινο, το κόσκινο του Θεού, όλοι μας θα περάσουμε, και επομένως ο Θεός σας κρίνει. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τον άνθρωπο. Την αμαρτία και την κλεψιά και την αδικία και την ανηθικότητα και την πορνεία έχεις δικαίωμα να τις κρίνεις. Εδώ λοιπόν μας δίνει κριτήριο ο Κύριος. Και τι λέει? Από πού θα καταλάβεις εάν ένας άνθρωπος βαδίζει σωστά ή λάθος? Γιατί πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εμείς οι άνθρωποι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Να ακολουθήσουμε κάποιους άλλους. Εγώ καλούμαι να ακολουθήσω το παράδειγμα του δασκάλου μου. Το παιδί σου οφείλει να ακολουθήσει εσένα. Τον πατέρα, τη μάνα. Τι λέει λοιπόν? Κοίταξε, λέει, πώς βαδίζει ο άνθρωπος. Πού πάει? Ανοή του τρίβει ενδεείς φρενών. Πού βαδίζει ο ανόητος, πώς βαδίζει ο ανόητος στη ζωή του? Απερίσκεπτος, ενδεής φρενών. Δηλαδή βαδίζει και άμα το ρωτήσει γιατί βαδίζει έτσι, δεν ξέρει. Δεν έχει. Μέσα του, στο μυαλό του, στο μυαλό του, στη σκέψη του, δεν υπάρχει σκεπτικό γιατί το κάνω αυτό σήμερα. Σας είπα, ρωτήστε αυτό το παιδί, κάθεται στο δρόμο στις 12 τη νύχτα και πες του, παιδάκι μου, τώρα που άνοιξες την πόρτα σου και έφυγες, πού πας? 12 τη νύχτα, η ώρα των δαιμονίων, πού πας? Πού πορεύεσαι, πού πας? Πού είναι το πιο σκεπτικό, με πιο σκεπτικό, άνοιξες την πόρτα σου αυτή την ώρα και βγήκες όξο. Δεν έχει ένα σκεπτικό. Δεν έχει να σου απαντήσει. Ενδεής φρενών. Δεν ξέρει γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί το κάνουν και οι άλλοι. Το κάνει γιατί έτσι είναι η μόδα. Το κάνει γιατί αυτό επιβάλλει ο κόσμος, η κοσμική νοοτροπία. Αλλά αυτό ξέρετε. Εδώ πλέον το παιδί δεν έχει μυαλό να αποφασίσει μόνο του. Στερείται κριτική, στερείται μυαλού. Δεν έχει μυαλό. Από πού θα καταλάβεις λοιπόν το ποιόν ενός ανθρώπου? Από το πώς βαδίζει. Με αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή θα συναγελαστείς. Με αυτόν τον άνθρωπο, είτε τον ανόητο, είτε τον σόφρονα, γιατί λέει παρακάτω και για τον σόφρονα, αν ήρ φρόνιμος, κατευθύνων πορεύεται. Με αυτούς τους δύο ανθρώπους κάποια στιγμή θα συνεργαστείς, κάποια στιγμή θα συνομιλήσεις, κάποια στιγμή θα κουβεντιάσεις, κάποια στιγμή θα ανταλλάξετε απόψεις, ενδεχομένως κάποια στιγμή να βρεθεί το παιδί του μπροστά στο δικό σου το παιδί, να φτιάξουν την οικογένεια. Εδώ χρειάζεται κριτήριο, αδερφοί μου. Εδώ είναι τα ζύγια που σας είπα προηγουμένως. Για να μην πεις ποτέ ότι ξέρεις, δεν ήξερα περί τίνος επρόκειτο. Ορισμένοι, θυμάμαι παλαιά, πηγαίνανε πάνω στον πατέρα Παΐσιο και του έλεγαν κάτι ανόητοι, παπούλι, ο γιος μου, λέει, βρήκε μια φιλενάδα, για πες μου, τι λόγο κορίτσι είναι αυτό? Τι θες να σου απαντήσει τώρα, πατήρ Παΐσιος? Να σου πει ένα, εγώ αν ήμουν στέση του πατρός Παϊσίου και χάρισμα να μην είχα, τι θα του λέγα? Το γιο σου να προσέχεις, το γιο σου είναι ο επικίνδυνος, όχι η κόρη του άλλου, το γιο σου να προσέχεις. Τι θες να κάνει, τι θες να σου πει ο πατήρ Παΐσιος? Εσύ δεν βλέπεις? Εσύ δεν βλέπεις πού θα ξεκίνησε αυτό το παιδί? Ποια είναι η μάνα του? Ποιος είναι ο πατέρας του? Ποια είναι η φύτρα του? Ποιο είναι το σπίτι του? Πού θα ξεκίνησε? Πώς πηγαίνει? Πού κατευθύνεται? Δεν σε ενδιαφέρει αυτό? Είδε τι λέει, αν ήρ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται. Το μυαλωμένο παιδί δεν βγει στον δρόμο να πάει να βρει νύφη. Το μυαλωμένο παιδί δεν πάει στο κέντρο, στο νυχτερινό κέντρο, να βρει την άλλη για να της πει σ' αγαπάω, πάμε να παντρευτούμε. Όχι. Το μυαλωμένο παιδί θα το παιδέψει πολύ στο μυαλό του το θέμα του γάμου. Θα το κυκλοφορήσει πολύ μέσα εδώ. Κάνει πολύ προσευχή. Θα ζητήσει τη σύμπραξη του πνευματικού. Θα ζητήσει την προσευχή ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάρη από τον Θεό. Θυμάμαι παλαιά πηγαίναν πολύ στο Γέροντα. Γέροντα μου, έγινε ένα συγκέσιο. Κάνε προσευχή να δούμε σε καλό θα βγει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί πήγαιναν πολλοί νέοι τότε στον Κυριώργη. Κάνε προσευχή, Κυριώργη. Για καλό είναι, για κακό, να προχωρήσω, να σταματήσω, να το καλλιεργήσω, να το σταματήσω, να το διορθώσω, τι να κάνω. Καλή φαίνεται η κοπέλα, αλλά ξέρω εγώ. Βλέπεις όταν έχεις μυαλωμένον άνθρωπο. Μυαλωμένος άνθρωπος δεν κινείται με το μυαλό του σύγχρονου νέου. Α, σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, τελειώσαμε, άντε πάμε. Θέλω να μην πω περισσότερα, ξέρετε τα παρακάτω. Ξέρετε τα παρακάτω. Και μετά άντε την άφησε, άντε γρήγορα γρήγορα να κάνουμε τον γάμο. Ωραίος γάμος. Ωραία οικογένεια. Άντε λοιπόν τώρα να δω τι ωραία παιδιά θα βγουν από αυτή την οικογένεια. Άντε να δούμε τι ωραία οικογένεια θα είναι αυτή, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο πήγε να στηριχτεί, να θεμελιωθεί, να ευρεθεί στο προσκήνιο. Συμπέρασμα και να κλείσουμε. Και τα δύο, και οι δύο στίχοι, ένα συμπέρασμα έχουν. Πρόσεξε το σπίτι σου. Ανάλαβε με υπευθυνότητα το πόστο που σου ανέθεσε ο Θεός. Έγινες πατέρα και έγινες μάνα, όχι απλά για να πάρεις ένα τίτλο. Ο Θεός σε καταξίωσε και σε έκανε πατέρα και μάνα, γιατί κάποια στιγμή θα σου ζητήσει ευθύνες. Και οι ευθύνες θα είναι βαριές, αδερφιό. Διότι οι ευθύνες αφορούν ψυχές ανθρώπων και αυτές οι ψυχές ανθρώπων είναι τα παιδιά σας τα ίδια. Αν ο Θεός φυλάξει τα παιδιά σας κολαστούν, ο Θεός τις ψυχές αυτών των παιδιών από εσάς θα τις ζητήσουν. Εάν τα παιδιά σας σωθούν, πιστέψτε με ότι μέσα από τη σωτηρία εκείνων των παιδιών θα βρείτε μεγάλο μερίδιο σωτηρίας και εσείς οι ίδιοι οι γονείς. Γι' αυτό δεν πέρασαν τα χρόνια. Ο γονιός όσο ζει πάντα γονιός θα είναι. Και είτε μεγάλωσε, είτε γέρασε, είτε άσπρισαν τα μαλλιά του, ποτέ δεν είναι ο γεροξεκούτης που λέει ο κόσμος ότι είναι για πέταμα. Πάντοτε για να τον έχει ο Θεός εδώ, έχει πάντοτε το ρόλο του μέσα στην οικογένεια και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ο Θεός να είναι μαζί μας, με το καλό την άλλη Κυριακή.